vecină, spune-mi ce ai pe inimă. Te-am auzit cum plângeai, măi, cu bărbatul te certai. Vecină, îți spun cât eu îndur, de când l-a luat, umblă numai beat. Când-i noaptea-ntoi, stă lângă butoi, bețuică și vin, nu știu de-al mai țin. Nu mai plânge, măi vecină, și fă-ți inimioara bună. Cel meu bea, dar bea mai dar, măi, că nu-i cruce de altar. Când e amețit, pleacă la iubit, are un ansat ce n-are bărbat. Seara când mai bea, se duce la ea, se-ntoarce în zor, mi-aduce și flori. Vecină, mă tot gândesc, mai de mâine să-l mătrășesc, că barbață așa sunt, măi, dă-ți o apă și un pământ. Mai bine iertăm și nu-i mai certăm, de sunt buni sau răi, ei stau lângă noi. Și oricât am vrea să schimbăm soarta, așa ne-a fost dat bărbatul-i bărbat.